قرآن محترم عربین کو دشیع القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 32 نمبر کی ست جب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 17/8/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ساتھی اشاری توحید سنت کے ست اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نٹول نمک کے مجمے تدے ناشتی خا اور کی سوپیا بیا پہ نسکور پروتی یا خیدو تیم صبر نہ کئی خا فائل لم یا تذیل حکمان و کدی ڈڈ نہ کشتا سنا وحل کو علیکم السلام نہ پیش کئی تاسو تروگا ویکف ایدیام او نہ بند ایستا سن لا سنا د جنگ کولونا نا لا وی فخذوهم راوینی سے وقت لو ہم وی وجنے ہے سو ثقب تم ہم کم دے چ وس برش استا سو پدی و علیکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا دغا کسان در کر دے مون تا سو لرا پ جنگ دے دی باندے دلیل خارام او جنگے گئے و سرا و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا اللہ اکبر پدی آیت کریمہ کی وما کان للمؤمنین دا باب دے دریم روان دے 135 پورے اگر احکام سته باقی یاد رائی منس کے حکم سلورم دے اجتناب عن القتل المؤمن الک مؤمن قتل نہ کی گرے اور تحقیق دا اگر چاچے اسلام قبول کریو بیا ترغیب للقتال و بشارت اور بیا ترغیب ہجرت تا یرا بشارت بیا حکم وم دے دمانز پا سفر کے حکم دے جہاد پا سفر کے بیا تشجیع للجہاد پیسلہ کول پا کتاب دا اللہ چا اللہ را لے گلے بیا زورنا و تخویف اقروی مخالفین و پیمبرتا مشرکان ہوتا رد شرک پی دعا اور رد شرک فیلی و بشارت معاہدین ہوتا بیا دعوت توحید نہ ہم حکم تعویر علامہ سبق تنویر علامہ سبق رنا دعوت توحید مکرر بیا او آخر کے جواب دے ہوا ہم پدی طریقہ دا باب روان دے ختمی گی تر 135 پورے ہاں اللہ فرمائے وما کان للمؤمنین ندی مناسب او مومن لرام ان یقتل مومنان دا چی مرکی او مومن الا خطان مگر پا خطائے نو چی پا خطائے مرکو نو حکم دا دے ومن قتل مومن خطان چاچی مرکو مومن لرا پا خطائے فتحریر رقبت مومنتین فدا زاد ولدی دمرئی مومن ودیت مسلمت الالی دیت بور کئی سپار لشوار سان داغت مقتل تا الا یصدقو مگر کاغی معاف کیو تب یا خیر دے پختائے دے مڑے اوکو نو دیت بور کے مرئے بازاد مشکات کے حدیث سے دویم جل 304 صفحہ ان العقل میراثن بین ورثت قتیل دیت دا مقتول بوارثانو کی تقسیم ولیش دا قتل دری قسم دی یو توی قتل عمد دویم توی شب عمد او دریم توی قتل خطا قتل عمد دی توی چی ارادہ دیم دا قتلی سامانم دا قتل استعمال کے امام ابو حنیفہ وی پدے کی قصاص دے سنگے چی مڑکڑے آگا سی با مڑکے گے بل دا سے قتلی چی را دا خودے دا قتل دا لیکن سامان دا سے استعمال کے چی آگا دا قتل لے لکا پلرگی باندے سڑے ہوئے نو دا امام ابو حنیفہ مسلک دارے دے کی قصاص نشتا دے تا وی قتل دا شب عمد او یو دے قتل خطا نو پدے کی دیت شتا دے لزر روپے پخوانے اغد سپینو زرو او نن سبا دیت چے دے نو دا لسو خان دی 800 روپے چتی جوڑی کپیو لاکو خینو لس لک روپے شوے او آزادول دے عمری ہم دی قتل گناہ کبیرہ دا خسڑے پہ کافر کی گی نا پا خلاف دا خوارجو کے خوارج وہی جی مسلمان قتل کو نہ دے کافر دیں اللہ کوارسان دا مڑی نہیں نو بیا به د دې مړی دا دیت چې ده دا به بیت المال لور کولی شي، او د بیت المال نه به بیا په یتیمانانو په غریبانانو هغه تقسیمیږي. اللہ فرمائے ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبه مومنتين ودیه مسلمه الى اهلی الا يصدق فان كان من قوم عدو لكم کویدا مقتول دا قوم نا چی دشمن ستا سو دے مقتول من قتل شوے مر شوے وهو مومن پدا سے حال کے چه دے مومنو فتحرير رقبه مومنتين پقاتل ازاد ول دمرئی مومن دی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ کوي دغه وجل شوی د داسې قوم نه چې په من ستاسو په من داغې کې پخه واده وي نو فدیتم مسلمتن الی اهلی لازم دی په قاتل دیت سپارلی شوی وارثانو داغتا وتحریر رقبۃ مومنتین آزادول دی د مرئی مومن کما خزا کما مور چې خپل بچی د ډډې د لاندې مړکی نو پکی دیت او کفاره شته دی ښه کفاره دار چې دوه میاشتې روجې بنیس. احسن الکلام دریم جل او د یو غیر مقلد کې سټ میں اور دی وی پدې کې دیت نشته په ښه زبان دی. یو زنانه د خپل بچی را واوړی او بچی مرک د ډډې لاندې دوه میاشتې روجی بنیس. فرمائے فمن لم یجد فصیامو شهرین متتابین سوک چه نمومی مرئے مومن پد باندې روجی دی دوه میاشتې پرل پسې توبتا من الله سانتیار در طرف د الله. یو زنانه د چې هغې ړوکې د ډډې لاندې کړی دی او مړ کړی دی نو دا بد دو میاشت پرل پسې روجی نیسی. خدا دا چې په حالت د حمل کې ونیسی چې تتابو کې فرق را نیسی، یعنی چې پرل پسې ونیسی خا توبت من الله او دا روجی پی ونی نیسی ویخیه خا چې تا دومره اودوی چې ثابت رو که دی واجو رو گا چی ویخا دیکم خا شپیتش شپی دی ویخو من چې تا تا پتو لگی. اللہ فرمائے فصیام و شہرین متتابین پد روجی دی پر لپس دو میاشتے توبت من اللہ آسانتیا داد طرف دا اللہ نام وکان اللہ علیما حکیما دے اللہ پوا حکمت والا. ومن یقتل مومن المتعمدا فجزاؤہ جہنم چاچے قتل کو مومن لرا قصدن سزا داغ جہنم دے خالدن فیا ہمیشہ بھائی پائک دیر وقت پورے بھیا گئے کے وغضب اللہ علیہ غضب کر دے اللہ پاغم ولعنہ لعنت کر دے پاغم ستانے مڑے کر دے قصدن امدن نو ددد پارا یو سزا دار جہنم کے بھائی دویم دا خدے پا غضب بھائی درم لعنت اللہ بھائی سلورم وأعد له عذابا عظيما تیار کرے دے دل را عذاب لے. البتہ قاتل کا توبہ و باشی نو خدے پا خوب مات کی خو غک کے دے دا مقتل او دا وارثان و حق پیشتا قاتل مڑے او کو قصدن او زما توبہ نو خدے بے معاف کی دیش سورہ فرقان او یا کے برائش خود مری او د وارثانو حق پشته غره وارثانو لبدیت ور کیو د مری سره و فیصله قیامت کی خان. یا ایو الذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ پدی آیت کی احتیاط ہو کے پجہاد کے اصلاح دنیت ور سره ہو کے تبلیغ کی میں احتیاط کول غره دی زکہ چې تبلیغ کی دی نیت صفا نہیں رستا تبلیغ اللہ نہ قبلے گا. یا زګه سفر چې کې دا الله په لار کې زید الله په دین کې سفر بخامخا کې نو نیت صحیح کا. یا ای الذین آمنو ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله الله دې د خپل دین د پاره مونږ تاسو ټول قبول کی. ای ایمان والو کله چې سفر وکې تاسو په لار د الله کې نو فتبینو تحقیق کوئ ولا تقولوا موایه لمن اغا چاہتا القائی علیکم السلام چیا چی پتا سلام لست مومنن چت مومن پا خواب ادا سے چلو زما غنت دونی میں روز بدرس تکینا نو چی سوک بولا مخر درسے بھی دیتی درسے بھی دیتی اللہ وینا چی پتا سلام چی دعوت مو آئے چی لست مومنن ولی دغا سے ختم میں مخکے کنا اللہ در باندے احسانو کو مسالت اس دکڑا نو تو اس خام خواب بمونا مو رو کن انصاف دارا پریدہ لگی رانی دے کہ قرآن پاکتا ہونے تا پہ بمونا غرزو لرے مشرکا لرے بیدعاتی اللہ فرمائے ولا تقولو لمن القائل لیکم السلام لست مومنا موائے آغا چاہتا چھ پیش کی تاتا کلمہ دا اسلام چھ نیت مومن جینے دا قرآن لرا غلی دا نو تیسل رٹے چھ تو اتوائے لرے مڑے آغا بل رد وعدہ کی کمی نخری کری آخو دا مائی ہی دی ایلی دلی دی نانا پریدے چھ قرآن تکینی دا پیغورو نمور کوا ولی ستا مطلب سرے تب تغونا رض الحیات دنیا چھ غوار ہے تاسو سامان دا دند دنیا فعند اللہ مغانم کثیرام اللہ سردی غنیمت نڈیر نو پی غورو نمور کا ولی کذالک کنتم من قبل دغا سوائے تاسو مخکد دینا نو فمن اللہ علیکم نو اللہ احسانو کو پتاس ناغا چیڑا ما پریر چی قرآن ترانیز دیش لا تقولو لمن کی تقدیرو کا پدی طریقہ لا تقولو لست مومنن من القا الیکم السلام دیتا تقدیر لبارت ہوئی لا تقولوا لست مؤمنا من القى اليكم السلام ایت بجور شی اللہ فرمائے فتبینوا تحقیق کوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینا اللہ پاغا ملنو خبر دے چتا سو کوے لا یستوی القاعدون من المؤمنین لا یستوی القاعدون من المؤمنین ندی برابر ناس کسان د مومنانو نا غیر الضرر سوا دوزر والاونا ندی برابر روغ ناس اگر روغ چھ جہاد کئی لکا عبداللہ ابن مکتوم جاری چھ زخنا بینائم جہاد لنشمت لے نو اللہوی اگر چھ بیماران دی اگر چھ مجاہدین دی دوارو سر وعدد جنت تا عبداللہ ابن مکتوم جارا ما اللہ بتال جنت در کی دادک جاگا بیماران ناس تی او دا امیر جہاد سرا زدکڑا کئی ملا علی قاری مرقات کے وئی دا دین پا وجہ وطن پر خودل دا مجرت تے او حدیث کے راضی المہاجر من حجر مانا اللہ عنہ یو سڑی ناروا پر خودل دا مجرت تے خان فرمائے والمجاہدونا فی سبیل اللہ جہاد کا ان کی پلار دا اللہ کے بے اموالیم پا مالو نقبلو انفسیم پا زاننوم فضل اللہ المجاہدین بے اموالیم دوے مڈلا غرکڑی دی اللہ جہاد کا ان کی پلاردان اللہ کے بے اموالیم پا مالون اقبلو انفسیم پزانونو علالقائدین درجام پناستو پزان علالقائدین درجتنا پناستو بیمارانو کسانو باندے او مرتبہ ہاں خو خبر دارا چھو وکلن وعد اللہ الحسنام ہر یو سرا اللہ وعد کر دا جنتا سڑے بیمار دے قرآن لے نشی رات لے اور مانے دے خورات لے نشی دعا غالی استاد درس دے ترقے دے پارنو کلن وعد اللہ الحسنا وفضل المجاہدین علی القائدین اجر عظیما ورکڑی دے اللہ جہاد کا ان کی پناست کسانو ثواب لے سرا درجات منو ومغفرتا ورحما دیر درجی دے طرف دا اللہ نا بخن کولی خاص رحم و رحم وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخن کو ان کے رحم کو ان کے اس زجر تخویف ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم معلومی کی دا چھ ملائک دا مرگ دیری دی عزرائیل علیہ السلام پکے مشر دے معتبر دے لکا پختانی لرشمن ازان دی متبر جوڑ کرے متبر پیدا اصل کیوں معتبر معتبر من مشر زان دے مشر جوڑ کرے دام کے دیشی چے دام بیاؤ پر روحنو باندے صرف عزرائیل علیہ السلام مقرری او زما استا روحون نور ملائک لی اغه ته ملائکۃ الموت وی ملائک د مرگ ان الذین توفاهم الملائکۃ یقیننا کسان چې روح اخلی داغین ملائک ظالمی انفسهم ظلم کو ان کی پزانن خپلو پجرت نہ کولو قالو ملائک وتو فی ما کنتم پس حال کے وتا سو قالو ندی وتو کنا مستضعفین فی الارض و مونگا کمزوری کڑی شوی پمل کے قالو دی وی الم تکن ارض اللہ واسعا آیا نواز مکدان لا کولاو فتو حاجرو فیا ہجرت بکڑے تا سو پاگے کے بلدے تب تلے دا اللہ نے تو اچھا قبضے والے وا فرمائی فولائے کما وام جہنم دا کسان زید دی جہنم دے و سات مسیرہ بد زید گر زید دا جہنم الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الا الذین اللہ فرمائے الا المستضعفین من الرجال دے تے استثناء منقطع مطلب دا چی دی پزان ظالمان ندی او دی دا بے وسے پل اللہ تا اظہار کئی ظالمان ندی خو بے وسے دی خوا اللہ المستضعفین من الرجال مگر کمزوری دا ناری نونا والنسا دا زنانا ونا والولدان بچی لا استطیعونا حیلتان طاقت نلری دا بہانے کولوم دی لحیلن ورزی خوا لا استطیعونا حیلتان ہیلت و قسم دا یو دا خدے سرا چیوشے حرام دے او زان لے حلال ہے ندا سے کول حرام دی پہ اتفاق یو ہیلت کافر سر دا جہاد کے دا سے چل و سرو کی جاگا او ہے ندا جائز دا لا استطیعونا ہیلتان طاقت نہ لری دا بہانے ولا تدون سبیلام او نہ خبردار دی دلار نام بیان القرآن دا مانا کئی ولا تدون سبیلا نہ خبر دی دلار نام فولائے کا سلام یا فوانوم دغا کسان امید لری چ اللہ ب معافیو کی دیتا وکان اللہ غفور غفورا دے اللہ معافی کو ان کے بخن کو ان کے ومن یعاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا ترغیب للہجرت فی سبیل اللہ ادا شپگم حکم دے اجرتو کا چی شرک بدت پریگ دے معارف ہوئی چی شرک و بدت پریگ دا مہاجر دے اور دا مراغمن تفصیل دار چی جہاد کے اجرت تے اکو نستا دشمنان با اللہ خرسترگی کی دا سی لکا پوزے چی پخورو کا کڑش کل کل با دا اللہ دا رضا دا پارا ستا کورم خوش پاتی کی گی تب قرآن لراغلے لکا سورہ ابراہیم او در شاید کے براشی ابراہیم صلاۃ اللہ خپل بی بی او خوش بیابان کے پریخ وخا ومن یهاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما اقسام دا سفر اقسام و سفر اقسام دا سفر دا لس دکھا یو دا پارا دا عبرت دویم د پارا د حج دریم د جہاد د پارا سلورم د نو کرے د پارا پینزم د تجارت او د مال د زیات ولو د پارا شپغم د علم حاصل ولو د پارا اوم دا غدریو جمعتون د پارا یاد آغی و جمعتون د پارا سبع مساجد مکہ کے آواتم د سرحد د سرحداتو د اسلام د ساتن د پارا او نہ ہم د خپل رونو ملګرو ملاقات د پارا او لسم د یو حق پرس عالم نہ د علم د حاصلولو د پارا هجرت دا لس قسمه هجرت ته خام نو چې دا کې الله فرمایي و مې اخرج من بیتی مهاجرن ال الله و رسوله سوک چه او تا دا خپل کورنا حجرت کون کے دا اللہ دا پارا دا رسول دا غد پارا اسم ما یدرک الموت بیا لاندے کو دلر مرگ مرگ پر آگے نفقد وقع اجرو علاللہ پس یقینا ثابت شو اجر دا پالا وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخن کو ان کے رحم کو ان کے وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة دی آیت کے وہ حکم مسئلہ صلاۃ قصر مطلب دا چ سفر عامی او کا خاصی خوچ اتسل ویخ ملا لارے د کورنا د پینزل سرزنا پکم نیت او اوت پ سفر نو دا احناف پنیز بسلور رکاتون والمن دو رکات کے او حدیث کی راضی ہذا دعوت اللہ فاقبلوا دعوت اللہ دا دو رکات پرس پا سفر کے دادا اللہ ر طرف دعوت دا قبول کا سلور مکوا او ابو داود کے دولس طریقے بیاد صلات خوف خولی لکھا او دا اکثر صحابہ پنی صلات قصر واجب دے سمانا پتا واجب دی چی پا سفر کے بسلور رکات والے منز دو رکاتا کے یا غیر مقلد پٹی تلاڑو یو مرے کو مانزو اکثر پٹی کے دو رکات پر ازوکڑو نو مرگرے توی تا کو قصر ہوگو نہ ہوتی او کنا دا قصر دا پارا سا مزل شرط خون رے نہ آگو توئی بیا د جمعات نہ چکور تزینو بیام قصر کوا یا د کور نہ جمعات تزینو بیام قصر کوا گنا رے نہ مڑا ولی نشتا قید دارے چی 48 میل داور لا قید دیکھا او بازی وی جی ما سر کتاب دے آگئی کی لکلی چی 8 میل دا کور لارے چار غلیتا نبستا مسافرے گا آگا مسئلہ دا سے نہ دا اصل کے خطا سو سر چل کئی تو مسافر شوی دا کور اوتے دا سپر پنیت باندے دا پینزل دا سرزو نے کم ارادہ دا او زی مسئلہ پہ خور دا نو چی چار غلی لو رسید نو تا خواہ تمی لمزل کرے خومن با دا سپر کے ولستا مخ کے سپر را روان دے نو مسئلہ یو شانی نو دی ادا سے راتا ہو کیا یا تمی للاش بس تمی لچلالے تم مسافر ہیں ملا مسئلہ سنگوا وے سنگے خواہ وام دے کم زے ڈب دے دے کم زے نخی دیا ولی خلق و لسترگو کے خور ہے چے خواہ مخواہ یا زان پا مسئلہ پوکا اچھے زان نہ پوکے نو دا خدای غرض کا مسلمانان سے نہ دھوکا کہو اللہ فرمائے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ كَلَجِ سَفَرُكَ مَلْكِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَ پَتَاسُ گُنَاحٌ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ چِكَمَ وَحِدَ مَانْزَنَا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ ارے گئے چھ تکلیف بدر کیا گا کسان تاسو تچ کافران دی ولی ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقیناً کافران تاسو دا پارا دشمنان دکھارا دا صلات خوف سلی رشتری کی او ابو حیان وی لس طریقے پکے غور دی کیفیت دا صلات خوف خیخا اگا دا ویدہ کنت فیم کل چتا موجود پدی کے نفاقم تلوم الصلات کوت دید پارا مند جماعت پا وقت دا یرے کے سنگا طریقہ بھی طریقہ بدائی چی فلتکم طائفتم منہم ادی دری کی یو اڈل دینا ماں کا پتا پسے ولیا خضو اسلحتم ادی نسی اغی وسلی اخپلیم جائز دی چی تماچا ٹوپک دے غاری تو موسکے خوشر دارے چی ارکانو کے نقصان نہ رہو لکھا فیضا سجدو نکل چی سجدو کی داول رکات فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نُدِيدِ آخواشستانام آیت کے دسجدوں نے مراد رکات تھے ذکر رکات پر سجدہ پورے کی گئے اور آیت کی روز تو لم یسلو دلیل دے چھے کہ او سڑی دے سستے نیت نہیں اور اتفاقی تے نے جمع لارا صرف یو رکات لان دے کنو ہم بولا اللہ اجر ورکی خوچے تا روزانا ہر مانزکے سستی کے تکبیر اللہ خواڑستا کتاب کی نشتا چھے تکبیر اللہ وہی ستا ہو رہے گیر اسپی نشی پا قرآن کے اور تکبیر اللہ اڈو پی جنی نا خو رازاو رکات دا نظار رازاو جمع دا نکے گا تکبیر اللہ خبر تاڑو یادو منا چھے تکبیر اللہ ستا ہوئی خواہ تکبیر اللہ لمن چھوٹی ور کرے دا اکثر مسلمانان پا کیا غاڑو شماری نا زکا وڑ دے اور دے پا جمع ادری دو نمونگا آخری آیتو نو مونږ سجدې رکول لاړو سړی راغ نو هغه اوبو ته کېناسته نو خو په دمه اوبو وڅکلې چې رکات ته لړ نو راغې ودرېد ما د ده دا خالي چې دا اوبه د دې رکات نه خېری ښه که تا ته تپوس کوي چې دا رکات خو کو دا اوبه مړه رکات خو رکات دی نو بیا اوبه به ته به سبا جهاد څه وکړې چې ته د یو رکات لپاره اوبه نه شي پرېښودې سبا به ته تندې څنګه برداشت کې زما مهربان رستم والو ځانم یادوم مونږ جهاد والا که پرې نه یو ما نه تپوس کوایا ولې د دې اډې نه کته چړایا پورې پیاده نه ځو پنځه روپیا ورکو خو پیاده نه ځو دا پنځه د دې حق ته ولاکه دویم حق کېږي خو ظالمان دي ډر هرکشی پیدا کړي دي اخوړ تری بوزي ډر راکه لس روپیا ښه دا یې حق نه دی ظلم دی کوي ا مونږ وته جیب کو لاو کړی دی والا نه چې ما ته اخوړه پورې نه شو تلې سبا به جهاد څه وکړو په آرام کې نه خواسې آیتونه دي یادو را یادو به نور د خدای خیر وکړي الله الصمد الله فرمائے فیضا سجدو فلیکونو من ورائکم پس کلا چی دی سجدو کی دا ول رکات شیدی دی ستاسو نه شاتا ول تاته طائفت نخرا او را دی شی غبل ڈلا لم یصلو چی منز نه کړه تا پسے فل یصلو ما کا منذو کی تا پسے ول یاخذو حذرهم واسلیتم ودینی شی بچاو خپل او اسلی خپل ولی ود الذین کفروا غاریا کسان چې کفر یې کړی دی لو تغفلون عن اسلحتکم که غافل شئ تاسو د خپلو وسلو نه و امتیاتکم د سامانونو خپلو نه نو فیمیلون علیکم میلة واحدة حمله به وکړي په تاسو حمله یو ځل ناڅاپا مطلب دا غافل کېږئ ما قرآن ته بیدار اوسېږئ چې څوک هم تیر نه باسي ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من مطر نشتا گنا پتا سبانے کوی پتا سو تکلیف د وجه د باران نام او کنتم مرضا یا تاسو مریضان یا انت دعو اسلحتکم چکیک دوائے وسلے خپلے وخذو حذرکم انی سے بچاو خپل ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا یقیناً اللہ تیار کرے کافران لرا عذاب شرم ان کے پشبو شبو باران دے ہوتے جمع لران لینو بس ٹھیک شو کنا فیضا قدرے تم اس ورا خطانے ہوتا پوس گم خپکے گے بنا کپا دے شبو شبو باران کے دوڑو تروڑے ویشے لکھی گی بیا بسنگ چلی خیر دیزان با پسادر کے پٹکم بوجے با پسر کے دما دا وقت با پاسم خوچے تروڑا روڑا ما نو تروڑا خدا که منز نو دے بوئی منز نو بیا خیر دے باران کی منزل رازا لکا چی باران کے پتروڑو پسے زے ان اللہ عدل الکافرین عذاب مہینا یقیناً اللہ تیار کرے کافران لرا عذاب شرم ان کے فیضا قضیتم الصلاۃ تب بانگ ہوئے تب بیا روز تو سوچ کے چدا بانگ ما چاہتا ہوئے خا چپ چپی را سناٹا چایا ہوگا چپ چپی را خاموشی را اللہ اکبر فیضا قدر تم سلاتا نو کلے چھ فارغ شے دمانزنا دوڑا حالت بیانی حالت دا بیمار ہے حالت دا جہاد اکا خطر ہی دا دشمن نو کلے چھ فارغ شے دمانزنا فسکر اللہ یاد و اللہ لرا قیامن پو لارا وکعودن پناستا والا جنوبیم پارخون اقپلو فیضت مان انتم فاقیم سلا نو چھ پارام شے پابندی کوئے دمانزم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا روح المانی وی محدود الاوقات لا یجوز اخراجها من اوقاتها فی شیء من الاحوال پیو حالت کے با وقت خپل مانزنا نرستو کے نمخ کے کہیں نو جمع بین صلاتین پا کدھر کم زینا رالا دو منزونا پیو ٹیم کوا نو تا نظر تپوس کن مازیگر او ماسپخین دواړه کوما دلته د ماسپخین وخت لا ختم نه دی نو زه به اله ماسپخین کوم که به نه کوم او د مازیګر وخت داخل نه دی نو زه چې را دواړه کوم نو څنګه وکړم ځکه د ماسپخین دا خو چې کومه که نه نو ال بکیگی چی وخی کنه د ماسپخین، نو چی د ماسپخین وخی نو د مازیگر خونه ده داخل کنه، نو زو مازیگر و ماسپخین سنگه دوالا کوما. جم جمع بین وی عربو که عربات که لکه آغا خط آغی تا تخصیص وی خواه واقعات حال لا عموم لها، آغا دا آغازه خصوصیت تا آغا بلده که نشی که ده خواه دا آغی بلده لار نشتا. بیا چه منا تا زینو سبا که شپدر بانده را لده پاسا. اللہ فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا مزدے پ مومنان باندے پرز وخ پ وخ پ وخ ب مسکے پختانہ وئی کنڈ چ میڑے کئی پ وخ دے کئی نہ چ سارے د ماس پخینی منز پ باندے پ سلور بجے نیت کوم د زڑ د خلاصا سلور رکات پرز دنن ماس پخین خاص خورے پاک لرا نیت کوم د زڑ د اخلاص زور اور اخلاص خو چه ده ماسپخین منز پا بانده پا سلور بجه که او ده زرد اخلاس نیت کو ما دا اخلاس بستا ده پار وور گرز دکه قرآن ده آیت که وی این سولات کانت للمومنین کتاب مو نو خزبر تسوی لرش خوار ماوی چه ده لوخی بزرزر کنگال کما منز چه بیٹی مشنو بیا نکی دو او لوخی چه بیٹی مش بیا کی نو لوخی رستو که منز مخکه که لوخی دے اخرا سر. اللہ فرمائی فاقیم الصلاۃ پابندی کوئے دمانز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دا آیت سر بسکے یقینن منزے پا مومنان باندے پر اسکریشو وقت پا وقت خدا پا کی آیت بل پکارو کچری لوخی ان زینو بیا خیر دے دا پا کی نشتا کری منگ برا تویلیو خوا کچری جامع ان زینو بیا خیر دے خوشتا نا پا کی نمونگ سو ولا تهنوا ترغيب للجهاد. مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ وی دا فرضیت دا وجن ادا کول ضروری دی پا وقت او دا وقت دا مقرر کی دو دا وجن پا وقت ادا کول ضروری دی او پا دے طول با عمل پا کاری خوا. ولا تهنوا پات شد آزمونگ دا تیمونا پا یوانی با بمونزی مازیگر با پا پینزا بجے کو دا پاو باندے و پاو نیم و پاو کم دا دا دے دا پار دی چھ دا جگڑ دا مسلمانانو ختم شی علاکہ پا دے ٹیم با پلانی منسکو ہر سڑے باغا ٹیم لکا کم سڑے رانگی گیلہ بنکی جگڑ ختم شوا وقت اسمانی اگی سر تعلق لری خوا دا پاو باندے پاو کم دا خو چھ دا مسلمانانو منسکے نزا ختم شی جگڑ آور. اللہ فرمائے ولا تہنو فی ابتغاء القوم، سستی مکوائے مانزکے دا وجے دا لٹولو دا قوم کافرانو نام، انتکونو تالمون کتاسو دڑمن یینو سبر کوائے ولی فینم یالمون کما تالمون لکا جی دیم دڑمن شوی دی لکا جی تاسو دڑمن یین و ترجون من اللہ مالا ارجون، امید لرے دا اللہ ناغا چی دی امید لرے و کان اللہ علی من حکیمام، او دے اللہ تعالی پوا حکمتن والام، اللہ رب العزت پو دے او حکمتن والا دے ہر کارے دا حکمت تے، نو دا حکیم ذات خبرا آغا منل پکاری خواب. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پدی آیت کریمہ کی بیا ترغیب الیل قرآن دے، او اتم حکم ببیانی شکل ملک فتح شو قانون پکی قرآن سنت راولا، کوشش کوا اللہ بڑے امداد کے، اور انشاءاللہ دے 105 آیت نبا سبا کا خیری 19 بجے بیا درس وایو. وآخر الدعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من النساء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت نساء شروع ہوا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ دریم باب شروع یو سل پینز کم سلویخ آیت پورے او پدے کے اغا احکام ستا باقیات راعی بیان دل او حکم رابع سلورم حکم الاجتناب عن القتل المؤمن او تخویف اخروی او بیا تحقیق داغ چاچ اسلام قبول کری بیا ترغیب للقتال و بشارت بیاشپگم حکم و ترغیب للہجرت تخفیف و بشارت بیا وم حکم و دمانز پا سفر کے او حکم د جہاد پا سفر کے حکم د جہاد پا سفر کے بیا تشجیع للجدا جہاد بیا اتم نمبر حکم فیصلہ کول پاک کتاب چ اللہ را لے گلے دے بیا زجر او تخفیف اخروی مخالفینو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او مشرکانو تا ارد شرک فی الدعا او رد شرک فعلی او بشارت موحدینو تا دعوت توحید نہم حکم تنویر علامہ سبق مسلر توحید مکرر اواخر کے جواب دے وہم یو سل پن رقم سلویخ پورے دا مسل روان دا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق دا غاتم حکم دے فرمائی چکل ملک فتح شو مسلمانان اللہ پتح ورکڑا نسب گئی پدے ملک با قانون دا قرآن اور سنت جاری کئی گا دا آیت کریمہ شان نزول سپدا طریقہ دے منگ دا شان نزول نہ منکرم نیو خدا سے ام نہ کہو جب بس شان نزول طریقار او آئیو طعما بن ابی رق دایو منافق سڑے ہو طعما بن ابی رق دیو صحابی جداغ صحابی نمو رفاع بن زید داغ مکانی سورے کڑے ہو او گٹے کڑے ہو غلائے کڑے ہو مال مشروقہ کی مناغ اغلا چھے دکڑے ہو پاغے کی سو اسلام ہوا دوڑو یو بوجم پکے اتفاقن او اغا بوجے کی سورے ہو چھے داغے نوڑو دے غل چکل بوجے پشاکڑا ناغا وڑو دا غل ترکور پوری دوڑے دل چکل غلط ددی خبر معلومات شل چ بوجے خسورے وا او زما کور تنیخ سڑک راغل رے لک چونا چ واچے نو دا خو بوس خل کو تا پتہ لگی نو دا بدنامے نے دا زان بچکول دا پارا اغا غلاشو مال یو یہودی دا اغا نامو و زید بن یاسمین اغا کرے بطور امانت کے خودل چکل سبائی شو مالک د مکان رفاعت پتو لگے ناغا او لگے اخپل روارو قتادہ بن نعمان تے قصہ اکڑا چدہ شان لگا بیگا میں گلا شویدا ائی کوشش شروع کو نو معلومات شو چدہ اگلا بنی ابی رق کرے دا اغیر آلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رپورٹ کو شدغ منافق ابی رکھتا معلومات شو ناغراغ نبی علیہ السلام تے خپل صفائی شو روکڑا و توی حضرت زن غلی ما ندغلو ملی ما اغلا دغ یہودی زید بن یاسمین کرے دا ذکر اغلی چینو دت اغلی معلومی کم سڑے جی بخپل غلی نو آغا تغل معلومی کل کل تا تا ویم زبر تا پلانے و خیمہ پلانے و خیمہ وایو شے کنا او قسمون او خورل پا دے وجہ نبی علیہ السلام دا دی پا قسمون اعتبارو کو یہودی غل ثابت کو او طعما بن ابی رق بی گناہ ثابت کو او بے یہودی تا دا غلا دا سزا ورکولو بندوبست جوڑ کو نو پاک پروردگار دا آیتون نازل کرلو چھے دا یو سل پینزم آیت تے دا پینزم اسی پاری سورت نساء 105 نمبر آیت اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقیناً منگ نازل کرلے تا تا کتاب پرشتیا لتحکما بین الناس دا پار دا دے چھ پیسلیو کے پمن دا خلقو کے بما اراک اللہ پاغ طریقہ چھ خودلی دا تاتا اللہ تعالی ولا تکن للخائنین خصیما مکے گا دا خیانتگرو دا پارا پرک ان کے طرفداری کا ان کے دا خیانتگرو پرمکوا سورت یونس سلور نبی آیت و باس ہے یونس 94 نمبر آیت سورہ یونس اللہ فرمائے سورت یونس کے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ رُسْتُ بُرَا فَلَا تَكُونَنَّ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یقیناً داغل رے تا تا حق دا طرف دا ربستانا فلا تکونن من الممترین مکی گتا دا شک ان کنا ولا تکونن من الذین کذبو بی آیات اللہ مکی گا دا اے کسانونا چی دا رخ جنگلی آیتون دا اللہ دلتی موی ولا تکن للخائنین خصویما ہر منکر خائن دے گا مکے گا دا خیانت گرو دا پارا طرف داری کا ان کے واستغفر اللہ قاعدہ دادا چھے استغفر سڑی دی گناہ کری نو دے دے استغفار ہوئے بخن دے گواری. کل کل استغفار دا پار دا رفع دا درجات ہوئی او کل کل دا گناہ دا بچ کے دو دا پارے خا. فرمائے واستغفر اللہ بخن غوارا دا اللہ تعالی نام. نن سبا چونکہ حالات ڈیر نازک روان دی نو تاسو ٹول تدا پیلو درخواست ہے چھ استغفار ڈیر زیادو آئے. کتو سنگا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک. صرف دام ویلے سے استغفر اللہ استغفر اللہ. نند استغفار دور دے حالہ ڈیر نازک ترین روان دکھا. دوشتم پارا سورۃ الاحزاب باس ہے ایک نمبر آیت. سورۃ الاحزاب آیت یو یا ایها النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی ہمیشہ یرہ کا ودا اللہ نام خبر ممنا دا کافر منافقانو ہمیشہ بر خدا نے یری گی. اچکم انسان دا اللہ نے یری گی ناغب استغفار ڈیر ڈیر وائی خا. فرمائی اللہ واستغفر اللہ واستغفر اللہ منس وعبد ربک بندگی رب لکوا. او بخن غوالا دا اللہ نا ان اللہ کانا غفور رحیم یقینا اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے. حدیث کے راضی چید چا پزر باندے ساڈو بھی راشی نو او یا گزار دے استغفار وائی نو ساڈو بھی رزلب ختم شی. منگ ازال ازڑ مگو خوا استغفار نو آئیو خوا پدر باندے گرم ڈالڈا گوڑی اچو پاگے مالش کیو خوا استغفار نو آئیو. شیطان پا ما پتاسو محنت کرے پریدیم نا استغفار گختلو تا ماو تا پریدی نا. ورنہ مانوی علاج داو شرعی علاج داو چھتو او یا ازل استغفار ہوئے نو ساڈو بھی دزر بد ختم شکا. ذکر دی مولیان پزر ساڈو بھی ذکر نہ راضی چھ داغے وہ جم دادا چھ قرآن سرا وابستگی دا اللہ نے زماستا سو نصیب کی. نو دغا سے تاسو تم وایو چھ قرآن سرا وابست شے نو پزرو نو بم ساڈو بھی نہ راضی خا. واستغفر اللہ بخن غوال دا اللہ نا ان اللہ کان غفور الرحیم. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم زورنا زجر. خلق درتا پیسلی روڑی ستا قانون با قرآن سنتی دا خیانت گر دا طرف مرگرتیا بن کہا. او بیا خاص کر چیا خیانت گر دا دینی دا خبر اب بالکل نہ منے خا. لوٹا ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. جگڑ مکوا دائے کسانو د طرف نام چھ نقصان کڑی دی زانو نخپل پا ارتکاب د شرک سرا پا ارتکاب د بدعات سرا. ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما. بے شک اللہ مین نہ کئی داغ چا سرا چی وی خیانت گر او گناگار. یستغفون من الناس پدی آیت کے حال دا منافق بیان ہے. دے دا خلق پا مخ کے درسو آئے نے یریگی نو دا خلق نو پٹیگی او دا اللہ دربار کے دا پیشے نہ نہیں ہری گی نو دا اللہ نہ ذات نشی پٹو لے گا. کم غل چغلا کئی خلق سے کئی کہ خلق شتا کنا خدا نوی کہ خدا شتا. غل سڑے دا خدا نہ نہیں ہری گی خا خل کو نہیں ہری گی نو کا خلق سے کئی خا. او دی آیت کے اللہ فرمائی چی دی خود شپی پٹی جرگی کئی دا اللہ دا قانون خلاف خو اللہ نے ودی چر تا پٹش دا مخلوق نے ازان پٹ کر اور آپ پٹش ویرا شپا دا پتا چاہتا نہیں لگی اللہ لکھو پتا دا جانا یستخفونا من الناس زان پٹے دا خلقنا ولا یستخفونا من اللہ نش پٹے دے دا اللہ نام. سورہ رعد با سے لسم آیت یا لسم اسی پارا سورت رعد اللہ فرمائے آیت نمبر دس لسم آیت سواؤں منکم من اسر القول ومن جہر بھی برابر دیشتا سنا پہلم دا اللہ کے من اغسوک اسر القول چپٹی کئی خبریں ومن اغسوک جہر بھی چخکارا وینا کئی ومن اغسوک ہوا مستخفم باللیل چپٹ ان کی دش پہ وسارے بمبنار گردی دروازے اللہ نے وہ چت پٹشے اللہ نے پٹے دے شے نا مجادلہ ہوا سو ہم آیا تو سورہ مجادلہ ات پنجوسم نمبر سورت تھے ہاں سورت نمبر 58 سورہ مجادلہ اللہ فرمائے وم نمبر آیت دا مجادلے الم تران اللہ عالم ما فی السماوات و ما فی الارض آیت نگوئے یقینن اللہ پودے پاگ سیدنو چھ بردیو کتا ما یکون من نجوا سلاستین نکی گی یو جرگ ددریو کسانو اللہ ہوا رابعوم مگر اللہ سلورم دا غیدیم او ندا پینز کسانو جرگا مگر اللہ شپگم دا غیرے نکم دا دینا نزیاد دا دینا اللہ ہوا ماہم این ما کانو بس اللہ دا سر دے ارد چدا خلے کی خوا نو دے آیت کے زگوئی نشے پٹے دے خوا یستقونا من الناس زان پٹے دا خلقنا ولا یستقونا من اللہ نشی پٹے دلے دید اللہ نا وہوا ماہم دغا اللہ د دې سره از بیتون کله چې دې جرګې کئ ما داغه خبرو لا يرضى من القول چې نخوخ الله وانا وكان الله بما يعملون محيطا او دې الله تعالی د دې د عملونو ګره چونکې د دې په اعمالو محيط ته مکمل احاطه ده بیا زجر ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہما جدال لفظ دا جدلن ماخوذ دے شدت مخاصمہ یعنی دیر سخت جنگ جدال اگے تو جاگا جنگ دیر تیزی اور سختی خا اللہ فرمائے ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہما تاسوم دغ خلقے یا خلقو خبردار تاسو اے خلقو جگڑا کوئے دا دید طرف نا فی الحیات دنیا پجند دنیا کے فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ سوک بجگڑو کی دا اللہ سرا دا دید طرف نا پر دا قیامت کے ام من یکون علیہم وکیلا سوک بوی دا دید موار ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا ددی آیت ربط مخ کے 105 سر دے نو چکلے اگے سر ربط شو نو دا سو ان مراد غلا او دا یظلم نہ مراد بیاد پا دروغ گواہی او عام معنی دا شرک او خیانت برابر دا کہ خیانت اللہ سری او کہ مخلوق سری خا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ چاچ عمل کو بد یہ ظلم کو پزان خپل ثم استغفر اللہ بیا بخن غوالی دا اللہ نا یجد اللہ غفور رحیم اب ممی اللہ لرا بخن کے رحم کو ان کے ومن یکسب اسمنا دا آیت کریمہ دا لا تزر وازرت وزر اخرا دا قبیلے نہ دیکھا اللہ فرمائے ومن یکسب اسمن فانما یکسب علی نفسہ چاچو کو گنا یقیناً کئی گنا وہ بارے ضرور پاک باندھ دے وکان اللہ علیمن حکیمان دے اللہ پو حکمت والا و من یکسب خطیئتا و اسمان خلاصہ دار چ دخل مرست مکوا و من یکسب خطیئتا چاچو کو وڑ کے گنا او اسمن یا لو گنا سم یرمی بھی بریان بیا بدنام کی پاگے پاک دامنام نفقد احتمل بہتانا و اسم مبینا یقینا پور تک دلو بدنام او گناہ کارام غیبت او بہتان کے فرق دارے غیبت دار چ انسان کی او نقصانی اطور پس پش شاوائے او بہتان دار چ پکی نہیں اوتے اور پسوائے داد غیبت او دا بہتان فرق دے اللہ فرمائے فقد احتملا بہتانا و اسم مبینا یقیناً پورتکڑا دلو بدنام و گناہ کارا ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ ولولا فضل اللہ حاصل دا آیت دارے کہ پتا دا اللہ فضل میرا وانی نوے نو دی بت دا صحیح پیسہ لینا بل طرف تا اڑولے وے خو اللہ پتا احسانو کو وحی دا توقڑا چھے نا نا نا غل امتغا ابھی رکھ دے او دے دروغ بانے قسمو نا کئی خان فرمائے ولولا فضل اللہ علیک کنو فضل دا اللہ پتا چاہ پیغمبر ایرام و رحمتہو او رحمت داغا چاہ علم دا قرآن دے نولا حمد طائفت امنو ضرور قصب کروے او ڈلد دینا ایو دلو چی خطا کی تالرا پا پیسہ لکے وما یدلون الا انفسهم نشی خطا کولے مگر دانو نخپل نہ خطا کئی مگر دانو نخپل وما یدرونک من شے ضرر نشی رسول تا تدی ضربر دا غاخ ولولے مات کو چی ضرر نشی رسولے نمانہ دا وما یدرونک من شے ضرر نشی رسولے استا دین تا ضربر اے پیغمبرام ٹکٹ جستا بدن زخمی کو خوشتا دین تا ضرر نشی رسولے کم مشن دا قرآن سنت چی تاروان کردے آگے تا نقصان نشی رسولے وانزل اللہ علیک الکتاب نازل کردے اللہ پتا قرآن والحکمت و سنت وعلمک ما لم تکن تعلم پوے در کردہ داغ سو چی تنوی پو پاگے مراد تے آغا امور دی کم چے اللہ رب العزت پا انعام کے ذکر کری دی اوبا سے انعام یو نبی آیت انعام یو نبی آیت 91 اللہ فرمائے 91 آیت وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ او خود لشور تاسو تاغا چد پی جند تاسو نستاسو پلارانو قل اللہ او آیا یو اللہ یو اللہ دا پوئے در کرے رتا تا دلتے موئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پَرَيْلِيَانْ وَيْ وَيَسْتَدُلُّ بِهَذَا الْآيَاتِ الْعِلْمُ الْغَيْبِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا آيَتَ دَلِيلِ جِنَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعِلْمِ غَيْبِ دَ جواب دارے چه دا دلیل اسن لري او نس قسم مناسبت لري زکه دا صيغه خود بل چا د پارم راغلي دا بقره کې او سل یو 50 کې تیر شي وي دي اپ کا شوق وای نا اتوائی علم غیب پیغمبر لشتا نو عطائی که سعیشی نو بیار چا لشتا بقرہ 239 او شورات 250 کے منگا خوالے واقع نو لہذا پیغمبر لنو کلی علم شتا و نو عطوائی وعلمک ما لم تکن تعلم پوئے در کرے دے دین داغ خبرو چے ننے تپاغے پوام وکان دو وحی پزریہ وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل دا اللہ پتا باندے لوئے اس زورنا لا خیر فی کثیر من نجوام نفی دا مبالغی دا پار دخا نشتر سفیدہ دیر جرگو دا دی کے الا من امرا بصدقتین مگر جرگ دا چاچ حکم کئی پصدق سرام او معروفین یا پنیک کار او اصلاحیم بین الناس یا پروغ کول سرا پمند خلکو کے تو بخلکو لروغ کہا دروغ بوائے منگو موائیو اے نارینو زنانو کلچ تاسو دا اللہ قرآن تکی ناستے نیو بل سر کچی کوئے ما درخواستے اپیل دے یو بل سر جوڑ ساتے جرگا دو قسمی یو دا چی دا قرآن سنت خلافی او یو اگا جرگی چی اگا موافقی دا قرآن سنت دا مفتی کفایت اللہ مرحوم نا 1937 کے یو سری تپوسو کو انصار الدین نامے وا آغا انصار الدین مفتی کفایت اللہ تا کفایت اللہ مرحوم تا وی 1937 کے چھ زمون پمل کے ددو کسان منس کے جگڑ راشی نو سلور پینزشپک کسان را جمع کی او دا جانبین پمنس کے دا جگڑے دا ختمولو دا پارا 100 روپے راغی نوالی او اغی وی چھ مونگا دمرا وقت ضائع کر نو دا روپے راغی وقت دا ضائع کولو زمونگا مزدوری شوا او پخپلو کے اغا روپے تقسیم کی نو دا جائز دی کنا نو مفتی کفایت اللہ مرحوم ورتوئی چھ جبری پیسہ لکولو او پاغے باندے پیسے اغسطل حرام او ناجائز دی نو چھ سوک روغا کے پیسے ٹکی وی دا دوالو طرف ہونا دا حرام دی زکا اللہ من امر بے صدقہ دین روغا بکے خو پدا سے طریقہ روغا بکے پختانے چھ چالا روغا کئی کرنا آگی پکے دجے بتاوان کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پلار روان دے دیو تتاری او دیو سڑی جنگ دے اگر تتاری لگے دل دا سڑے دا گریوان نہیں ولے دے ٹٹاری پہ جنے کنا آگا پیالے چھ جوڑی آگا دا گو سرائی آگا میخ پکی دا گا گڑی ہو دا سے کئی ہو پیالے کی سورے کئی اس پیالے خلق جوڑی نا اس پیالے دیران تاو جی آگا دور لار آچھے پیالے با جوڑا ہو لے خوا وہی گرانی شوا نا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اگر تٹاری تو ہوئی تا دا سڑے والے مرائکین والے دے نو اگر تٹاری و تو ہوئی دل ما لوخی جوڑ کری دی غالباً دا سے و تو ہوئی چیزا ما پا دباندے سلور درہم دی ویخا لکا پیسی دی پے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و تو ہوئی خیر دے صبر و تو کا کنا وی نور صبر میں نے کی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا ٹکو دکانو دا ترخ جیب تیلاس کو سلور درہم راواغستل آگا ٹٹاری لے ورکڑا وی دا دا مرے نلاسو باسا وی نور دے پی سشتے وی نا وی دے پرے دا ناغے پرے کو دو امام ابو حنیفہ کا سڑی تو ویزا دا پیسے ماتا تا بخری دی جگڑا امام ابو حنیفہ پدے ختم کر کے پیسے رجیب اور ماں تاخل کو پیسہ لکھو کہ سنگ چلے سو رب ملوش کا پتاڑو تحصیل نو کیا کا پجرو کیا ہر دے جی الگا پلانی نیولے رکھا الگ پلانی پلانی راجا چ راخلا سی کھا نو لال بشی نو تو یہ لگا یار مونگا تانا کے خواری اکڑا ہوکار نے کی یو زر روپے ترا والا یو زر ترا والا بس دیر بول پان بت اخلاج ناگی لے پنج سو اور کی پندرہ سو روپے پخ پلو کی ہوئی شی خا دا دا پیسے لی دی دا روکی دی قرآن زکوے لا خیر فی کثیر من نجوام نشتا پیدا نشتا رے حس پیدا پڑے رو جرگو ددی کے الا من امرا بصدقتین مگر جرگا داغ چاچو کم کئی پصدق سرام او معروف یا پنیکار او اصلاح بین الناس یا صلح کئی پمند خلق کے زمائے اور دو شاگردانو کارخانہ کے جنگ کو نو مال را لو آ گئے اور آ گئے بل رہ گئے ماں جمع ترا اختل میں راز رو گدل حکومت سے خبر ختم شی نہ آ گئے وہی سشے ضرو گن گم سے بدل لما میں خا میں رشا میں خزید والا کارخانہ دار تم چٹولی کو میں داد والا کارخانے نہ اچھا آگا زمانہ کے کارخانوں والے سیٹان و زماں خبر منلا اکثر اللہ نے خوشحال کی عام خلق دا علماء خبریں منی دل تم ڈیر خلق دا سشتا اللہ نے خوشحال کی زماں خبریں منی نہ کارخانے والا عغیب تو سوال جاو گا الگ کراش ہے چستا سوئی صاحب کتابوں کا متاثر ہے عغیب تو سنگز گنا گت دے اور سر مام شڑے نہ کارخانے والا ہوتے ہوئے ترسو پورے دمولی سے چیٹتا سو سر نہیں جتا سو کارخانہ کے نشے مغست نوچے میں قتل نو بیا را لو یہ جی بس مونگا تیرو تو مونگلا رو گاؤ کا نا دا سے ہوگا سے میں نے تو تاسو نہ روکا نا تم تو بدل رکھ لے کار لذے وے کار تو مونگا نا پری دی کارخانے والا کو رو چڑ لوں میں کھا وہ لے رہو چڑ لے میزر سے خبر خوراوی شڑ دوں میں خا نو کینا استل روگا میں والا اکڑا اور چیٹ میں ورک میں دی پکار کے دل مارو گا اکڑا الا من امر بے صدقت تب روگا دخل کو دے دے پا رکھے شیر ماں تب اب کے سکوڑ مڑ میں لوشی کا نا ازما جی بغور شی شنڈے بغوری شی ہو کا نا جرگس تا دے تر آگ دے دا چھ ڈوڑے پلا ور کا چھ وسطی کی آئے کہ با اللہ خیر واچی خا دے تو اللہ من امر بے صدقت خا سورت ہے بنی اسرائیل آیت نمبر وہ سلوے پل سمجھ پارا بنی اسرائیل آیت نمبر وہ سلوے تمام 47 وہ سلوے فرمائی اللہ وہ سلوے آیت نحن اعلم بما يستمعون به رستو برا و اذ هم نجوا کلچی دی پٹی جرگے کے نحن اعلم اللہ اس دے پوئی گم دی پا جرگو خا دلتے موئی لا خیر آبی کثیر من نجوا نشت سخیر پڑے رو جرگو دی کے الا من امرا بصدقتے مگر جرگ داغ چاچو کم کئی پصدق سراب او مارو پنو یا پنیکار سرام او اصلاح بین الناس یا پسلح کول سرا پمند خلق کے ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ چاچ کو دا کار دا پارا دا لٹولو دا رضا دا اللہ دوتن رو والکل خو رضا دا اللہ مقصد وا نفسوفا نوتی اجر نظیما زرد ورب کمنگا غت ثواب لے یو سل پن لسم آیت تیر سورت نسا پین زم سپارا ومن شاقق الرسول بنزم سپارا سوال لسم رکو آیت نمبر یوسل پین لسم پدی آیت کے زجر اتخوی پہ اخروی ومن یشاقق الرسول حدیث پاک کے راضی ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار دا اللہ امداد دا غچا سرے شددی اتفاق یوی اتفاق و ساتھ ہے او بل سرا کزنا ندی و کناری ندی اتفاق و ساتھ ہے خاص کر دا قرآن درس لچی راغلی ہے درخواست چی او بل سرا اتفاق و ساتھ ہے قرآن بے ایخی یوی بلی تب شاکری زما پلانے سرا نلی اکل اکل ماتی استاجی درس نمی ڈر رکی یو خالتے اپلانے ناستے نزدکا ندر زمخان نو ایتا درس لرا دے که پلانی لرا دے لزگا دتے اخوا کینا خو قرآن لراش زکا روغ سرازم ستان لیک ید اللہ علی الجمام دا اللہ تعاون و امداد دا اگا چاہ سرے چی دے دی اتفاق اللہ فرمائے او امام شافی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کو وی پا اجماع باندے تا سر سے دلیل دے آگا ہوتا امال ادرے روزے مولت را نو دا آیتے ہوتا پیش کو من یو شاقق الرسول دا ہوئی زمان دلیل لگا دا امام مشران را لو وی بس قرآن سنت دلیل دے آئی امام پا کی چارہ اس کی امام شافی نے چاہتا پوسو کو ریس دلیل دے اچھا بیان امام سکڑے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چاچ خلاف کو دا نبی علیہ السلام من بعد ما تبین له الهدى رسد دائنا چخخ کارشو دتا سنت طریقہ سنت طریقہ و تخکار شوا ارے بیام لگیا رے خلاف کئی بیدعات کئی رسم کئی رواج کئی تاویلی ماویلی پس روان دے نو فرمائے ویتبع غیر سبیل المومنین روان شو بغیر دلارے دا صحابہ ہونا ذکا اول مومنان سوکو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین امام شاطبی رحمت اللہ علیہ وئی ویتبع غیر سبیل المومنین موراد صاحب کرام نکھا امام شاطبی وئی روان شو بغیر دلارے دا صحابہ ہونا صحابہ دا دلیل دے بشریت تا تے صحابہ دا من ذوق کل قرآن و سنت پسے بزے سمانا خدا پیغمبر پسے بزے نور ویچا پسے نہ دیکھا نہ خدا پیغمبر خو تالی دلی نہیں نہ سنگ پسے دے ددی پسے دتلو چل بچان اس دا کہن والے بسے نہ غچان چل دا کہن اگ سوک دی صحابہ کرام تابعین تب تابعین ایم مجتہدین سلسلہ الذهب دس روز ارو کڑے د زما چې څومره خیال لکنه دی لکه چې د نبوت پته مې دی زګه پیغمبر خو لیدل نه دی خدای پیغمبر چې سویا بکو بلیس نه کو د دې مطلب دا دی چې خدای دې مونږ ته داره کوی پیغمبر قاسم دین دی لکه چې علی دې لیو دی وای نو پیغمبر نه دی لیدل او دا پیغمبر نہ پاک واخو سمنو نا زکا خدای و پیغمبر جسویا منو نو معلومی گی دا چی دی ڈائریک دا پیغمبر ہے پتہ مری چی خدای پاک بیا مونگ تا مخامخ ہوئی حتی نر اللہ جارتن لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جارتن ہو یا پا دیتا مری چی وحی برا لیگی ماتا وحی تسو کے چی تا وحی رائش نو چی کلا پیغمبر دیلی دل نرے نبوت دا تا ملاوی گی نا او خدای دا سر ڈائریک ملاوی کی نا نوس بسک ہے خدای سر بدا ملاوی دو لار گورے ناغا ندا مگر دا صحابہ کرام لار دا نوس راشا ما تا صحابہ سلی دلی دی تابعینم سلی دلی دی تب تابعینم سلی دلی دی منگ با ضرور آغا چاپ سیزو چاچ صحابہ لی دلی دی لکا امام ابو حنیف رحمہ اللہ اتا صحابہ سر داغ ملاقات شوئے دی یقیناً تابعی اللہ فرمائے ویتبع غیر سبیل المؤمنین. حدیث کی راضی دا اللہ نبی وے علیکم بسنتی پتا سو لازم دی زما طریقے و سنت الخلفاء الراشدین او زما دا صحابہ لارے خلفاء راشدین. کل فرمائی اصحابی کالنجوم فبے ایہم اقتدیتم اہتدیتم زما صحابہ دی پشان دستورو کم ستوری پسی جلال رنا بو مومی خواہ ویشل لکات تراوے بیدت تے ندا کون کے بیدتی شکن شو نو صحابی تا بیدتی سنگو انصاب دار خدای نو یرے گوایا توبہ باسا پتا توبہ لازم دخا خلق زڑور شیر خواہ. اللہ فرمائے ویتبع غیر سبیل المومنین روان شو بغیر دلارے د صحابونا نولیہ ما تولا اڑو دلرا کم خواچی اوڑی ونسلیہ جہنم داخل بکدے جہنم تام نولیہ ما تولا دمانز وقت دے یوالا کوئی زمون نکو مزا پیلم لزما نا اللہ وی نولیہ ما تولا خدای دا سے نکی چیزا دے مٹے اونی سی چنے بزے جو ماتا دا نا نولیہ ما تولا ہاں خو سزا دار چو ونسلیہ جہنم زکا ماتا تاوی ماندل لرشا بان کے رہتا ہوئے حی علی صلاح ماندل راشا تا پلم للاڑے نولی ما تولا ونسلی جہنم. اللہ فرمائے ونسلی جہنم داخل بکدے جہنم تا وسات مسیرام او بد دے زید ورطلوم. ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بی ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بی. پدی آیت کریمہ کے نہ مشرکین دا پارا تخفیف اخروی دے او دا احکام سلطانیت بیان نہ بعد اصل مقصد چاہ توحید دے آگے روڑو خا. او پدی آیت یو اعتراض دے غدا چمخ کے بیدت مسئلہ ذکر شوا او شرک رستو بیانی پکار خدا او چی شرک مخ کے بیان کرے وے زکر دا مفتی کے فایت اللہ نے چاہتا پوس کرے ہو وے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے ناغلی کلی سب سے بڑا گناہ شرک ہے بیاوتا ہوئی ورپسے کم گناہ دا ناغوی ورپسے غٹ گناہ بیدت تے او دل تے مسئلہ دا بیدت مخ کے ذکر کرا مائی شاق کے رسول کے اور مسئلہ توحید اس بیان نہیں جواب دار چ سڑے اول بے دتیشی کا نا بیا اور پسے مشرک جوڑی گی کا. اور دا زنم حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئے البیدا تو کن طرح تو شرک دا بے دت چرے دا شرک تے ہو پل لے تل رے نہ بے دتی سڑے پبے دا تو نہ بے دا تو پدے پل روانی روانی روانی نو شرک تو پوری اسی کا. اور یو روایت کی راضی البیدا تو کن طرح تو شرک اور یو روایت کی راضی البیدا تو شرک و شرک پاوڑے دا شرک. اور حدیث کی راضی البیدا تو احب الی ابلیس بیدت چرے دا دا ابلیس دیر خوخت خا نو سڑے مخ کے بیدتی شنو بیا مشرک شی خا لکہ او بچ اس کے نو مخ کے بولے جام پیدا کہے کنا وہ بو خوال اس کے نو تب مشرک کلے جوڑے گی چی مخ کے نو تب بیداتی شیخا. اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقینا اللہ نبخیم چی شرک اکڑے شیرا غسرام عشدار مقرر دل برخ خور اللہ برخ خور نمانی شرک عقلنم ناروالے لکه سړی خزه توی یو خبره می پړه د ته کوما اخر مجبور کوي سړی وایا کنه ته یی خپکیږي خو بنوي نه نه وېدوه ماده ته می رکیږي ناغه وی تا خدای خوار نه کماله پکور کې برخدار ګوري مال یې صدار ګوري خزه پکور کې دوه منه برداشت کوي کنه بازار نه چرګ را والا کور کې چرګانو کې پرې را دا کور چرگان راضی ہو دا بازاری چرگ پسر سر ٹکئی بولے دے بہتر دانی پر شریکے نو ځان سره شریک نه پریدي. نو مړه الله رب العزت څنګه په خپل خدای کې عقلن هم شرک نه روا دی نقلن خو څه کہہ سکے. بل خبر درته کوم, تا نوکر ساتل دی استاد دکان دی, زب بل درشم تا ته به ومچ د تا سره برخه ده ته به ومنې د ده تا سره نیمه ده پرې نیمه ده زما نوکر دی ما تا د خدای نوکران یو خدای سره برخه نشته مونږ صرف نوکران یو اولیا د خدای نوکران دي برخې مرخې نشته د خدای په خدای کې ګورې پیغمبران نوکران دي صحابه نوکران دي ملائک نوکران دي او ملائک په خپل د نوکرۍ اقرار کوي اغي وی لا یعصون ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. ملائک وی مون خلاف نه کو مونږ هغه څه کو چې خدای را تا ډرو. الله فرمائے ان الله لا یغفر ان یشرک به, یقینا الله نه بخي چې شرک وکړي شي دا غسرام, ويغفر ما دون ذلک لمن یشاء, او بخي نور هغه گناهونه چه کم وی داغینا چال جو غواریم. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, دا امی سری شرک اگا امی سری چه شرک او کدا اللہ سرا, یقینا گمراہ شو پا گمراہ لر سرام. دا دی سورت اتسلویخ کی منگا ذکر کریو, سورت نساء اتسلویخ ہو گو رہے. اللہ فرمائے 48 اتسلویر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما. دلتی دا ملا شرکو خا, کم ملا چ شرکو کا اللہ سرام جوڑ اکڑا گنا لویا جوڑ اکڑا جوڑ اول دا ملا کاری او دلتی امیو نو دلتے ہوئے ومن اگا امی سڑے یو شرک باللہ چی شرکو کا اللہ سرا نفقت واللہ دلالم بعیدا, یقیناً گمراہ شو پا گمراہ لر سر دا حقنا. اس دا شرک تفصیل کہیں چی دا شرک وی ستخا. اللہ ظلم اصل کے درے قسمہ, یو اغا ظلم چې الله یې نه معاف کوي, دویم اغا ظلم دی چې الله یې معاف کوي, دریم اغا ظلم دی چې الله یې بدله اخلي. خان اس تفصیل د شرک کوي, فرمایې یدعون من دونه الا اناسام, ظاهر کې خودی غیر الله مدد کوي لیکن در حقیقت دا عمل د شیطان دی. خان تفسیر بحر الرائے کوئی کان یدخل فی اجواف الاسنام فیتکلم داعیہا, شیطان ببت کے نہ ہو تو نو خبر بے کولے. او سمو دا پیریا خان او پیریا گر لے چسو بوزی کا نا ناغو تستر کی پٹی کی او خبر کئی نو خلق کوئی وی دا دے نا کی خبر دا دا پیریان خبر کئی او خبر دا سے سگڑ وڑی شروع کی ہوتا خان دا عام خبر پشان نہیں. منگرالو منگ خبر نکو منگ درے کسانیو ناغی وی وی دا دے نکی خبر دا پیریا خان با ابی چی دکا نوی دا دا دے خبر نیدی خلا دا دے دا خو خبر دا پیریا نیدی نبیا با یوکارو کو زبا ڈوڑای خورما نو توایا خلستا دا خو مڑے گا مزاو دا سے باو کی بیا دا ڈوڑے پگارا خودی اور ازم داو نوی چھے لور تا چھے بچے میں دے تا ڈوڑے خورا خلستا دا خو مڑے گا مزاو. عجیب کار دے, کان یدخلو فی اجواف الاسنام فیتکلم داعیہا, شیطان بددی پا ڈچ کے ننوت خلقو سر بے خبر کو لکھا. او دا اناسن دیر مانی دی, یو غیر اللہ, دو ملائک, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی درگاونا درگاون والا قبرن والا زیارتن والا. او ابن کثیر مانکی الاموات مڑی, ماشاءاللہ اصلور معنی رخذ دا سلور معنی رسوی دا ایناسن اے یدعونا من ایابدونا من دونی دین را مدد کئی بیدال لانا عبادت نکئی بیدال لانا اللہ ایناسن مگر دا مڑو مڑی تا اولار دے درگاہ تا تلے دے مانی والی لمنستا دا بابا تا لراغلے ای تما تا گورا اکل وی وہ اخپو تا و تا مودرے گا کنا آگا تا تکلیفی مخدر پسی را آڑائی خواہ تاولی دو در اغجنی سر تا و تا ادرے گا چھ مخدر پسی نر آڑی وائی ادرے گا و تا بیا و تا ہوئی بابا تال راغ لیما تا ما خی نخا چھ تال راغ لیما دا ہوئی تو یرو ازی نینم خو ما خی نی سنگا دے خی نی وہی دتا نر خزا پتا لگی نو چھے نرا و خضا و تا پتا لگی کنا نو دا پتا خو پس ذریعہ لگی کنا نو تا چھے خضا و زیارت تا اولاد ہے او اگا قبر والا تا نرا و خضا معلومی گی نو دا خکے کا بد کھولے کار رہے ہیں دا تازانو شرمو ذکر نبی علیہ السلام و السلام فرمال خضا بنزی زیارت اللہ اللہ اکبر اللہ فرمائے ان یدعونا من دون اللہ ناسا اور زیارت بغیر دخزن گرمی کی ننو لکہ دا زیارت بانگاہ فسق مولا عبد المومن نے چاہتا پوسو کو وی دا زیارت سمانا دا وی بانگاہ فسق دا نارواو دا بانیز ہے نو دا زیارتو نو بازار بے دخزن نگرمی کی نو خزی روانی دی دلے دلے اروستم کے وہ چنگے بابا نس دے رہے نو دلتے خو خام خاضی ادزان نہ خبر نہیں پردو ٹنڈان والا فٹوا نہ گستی زکال کانم زی موبائل ور سردی نو چنداسی کی ناگا ہوتی دا سکے نمبر ملا ہوں میں سکوں ماں نہ غریب پردا خدا خوالا خوالے نہیں سی رات نے چھ توڑے گا دیکھ کے پٹوانو آگا شیش تک نہ غریب چھ خبری کی دولا پمخ بیا پٹوا نہ خدا سی کی خبر ختم نہیں اللہ فرمائے او دے تے جلسے رتنیو ماں نو ویڈیو کیمرے رولا پوٹوانے اغسطل مولا را تے چیٹو لگی جی کارے گا ماں میں دی تے بزسو کارے گم دے کدا پنپیریان دیا پوٹوانو باسی پا قرآن پو دی پا حدیث پو دی پوٹوانو باسی نو دی تے پا خواسو ہے ماں اللہ فرمائے ایدون من دون اللہ ناسام نرا مدد کہ دی بے اللہ نام مگر درگاہوں والا قبروں والا دخپل مور نہ میرا مانتا ستوکڑا زما کو مور دوست نیم خبر سوک عائشہ رضی اللہ عنہا او بنی آدم چ مور خبر نہ منی نہ غسی نہ پرمانی کنا خبر اخلاص دا پنج پیریان نہ کڑے دا مسئلہ دا مانا زما استاس مور کئی اے یدعونا من دون اللہ ناسام دا خلق نرا مدد کی بید اللہ نا مگر قبرن والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابن کثیر مانا کہ اللہ ناسا مگر مڑے و ایدعونا اللہ شیطان مریدا اکو عزا پہ رہتے والے مراد نو بیا مانا دا نرا مدد کی دی بید اللہ نا مگر خزیم عزا پہ رہ بیرا مدد کولا یا عزا اعزی یا عزا اعزی چگے بے والے وہی ادھون اللہ شیطان مریدا نبلی دی مگر شیطان سرکش لرا لعنہ اللہ پدی آیت کے رد شرک فیلی دکا شیطان ویلیو زبستا بندگان دا سے گمراہ کم چاہی بپا مالونو کے دا غیر اللہ پنم اسے ابرخے اباسی او دے شرک فعلی او شرک قولی تب تیار ہوں فرمائے اللہ لعنہ اللہ لعنت کرے پاغی باندھے اللہ وقال